Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 26 de novembre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres. Sí, sí, sí, ha arribat ja divendres. I ja estem preparats pel cap de setmana. Aquest divendres, dia 26 de novembre, encetem l'edició d'avui quan passen 5 minuts de les 8. Un divendres que vindrà marcat pel final de campanya electoral. Avui, a partir de les 12 de la nit, acaba oficialment la campanya electoral i comença el dia de reflexió. I és que tenim molt a reflexionar, eh? Tots estem cridats a votar a les urnes diumenge i aquesta vegada, més que mai, hem de fer sentir la nostra veu a través del nostre vot. Deixant de banda la política, ens sorprèn un acord al qual es va arribar ahir. Un pacte. Un pacte al qual van arribar diverses companyies de telefonia i de telecomunicacions. Telefònica, Vodafone, Orange, Yoigo i Ono van signar un pacte. Un codi deontològic sobre la televenda. Amb instruccions com ara no intentar parlar amb el client més de 3 vegades al mes si no respon al telèfon, o no trucar-lo durant 3 mesos si rebutja una oferta. L'acord estableix compromisos que reflecteixen fins a quin punt s'havia arribat en el sector. Per exemple, garanteix que en el 98% de les trucades comercials l'usuari serà atès per una persona abans de 3 segons. No és estrany ara mateix trobar-se amb una màquina a l'altre costat de la línia. I a més, limita aquest tipus de trucades de 9 del matí a 10 de la nit i evita les tardes dels dissabtes i tot el diumenge. També posa fi a les trucades des de números ocults. I a més, es comprometen a no utilitzar enganys per aconseguir els clients. Bé, increïble que ara mateix les companyies arribin a aquest pacte quan hi ha una llei que s'ha de complir i que, per exemple, estableix que no es pot trucar des de números ocults o el tema de no enganyar el client és una cosa que se sobreentén que no s'hauria de fer. Encetem així aquest divendres, un divendres que tindrem ara de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides. La gent de Catalunya amb el Marc Mauri i l'Albert Rubí. Música lliure amb la Vanessa Leiva. Agenda del dia. I també parlarem de totes les notícies de la setmana amb l'Enric Guilamany. Tot això fins les 9 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición 2 piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. 3 salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Què tal? Com va anar ahir l'aniversari? Va celebrar-lo? Sí, oh my god. I avui suposo que com que és divendres, una altra vegada tocarà celebrar-ho i durant tot el cap de setmana. Durant tot el cap de setmana hi haurà... serà com la Mercè. Anirem fent diferents activitats. Està bé això de que et toqui l'aniversari en un dijous, perquè comences dijous i acabes ja tot el cap de setmana. L'Angie Morales ens porta les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 26 de novembre. Viatgem ara en el temps fins al 1876. Després de guanyar les eleccions que ell mateix havia convocat, el general Porfirio Díaz va assumir la presidència de Mèxic. Díaz, que es va alçar contra el president Lerdo de Tejada... És que amb aquest nom sí. És per alçar-s'hi. Pobre home, però sí. Els seus pares no van tenir gaire consideració. No, Lerdo. Amb Lerdo de Tejada, invocant el principi de no reelecció, es mantindria 35 anys en el poder. Afiliat als liberals de Benito Juárez, va combatre els conservadors en la Guerra dels 3 anys. Ascendit en general, va lluitar contra l'imperi de Maximilià fins a la victòria de Juárez. El 1875 va deposar el president Lerdo de Tejada, successor de Juárez, i va convocar eleccions. Un grup d'advocats que reclamaven un govern fort li va obrir el camí a la dictadura. Doncs deixem a Lerdo de Tejada i anem en el temps viatjant fins al 1504. Mort la reina Isabel I de Castella i Lleó. Ferran II, el catòlic, es converteix en regent de Joana la Boja, hereva de la corona de Castella. 1783. Primer experiment de paracaigudisme. L'aeronauta francès Louis-Sébastien Lenormand salta de l'altura d'un primer pis amb un paraigua. Viatgem fins... La veritat és que aquest primer experiment de paracaigudisme em fa una mica de por, perquè em puc imaginar els paraigües que hi havia el 1783. M'hauria agradat veure com va acabar tot això una mica. Aquest també era una mica lerdo. 1948. El Parlament islandès aprova la independència i la separació del Regne Unit. Viatgem fins al 1987. Espanya subscriu el Conveni Europeu contra la tortura i penes i tractes inhumans o degradants. I finalment, un dia com avui del 2008. Groenlàndia aprova l'ampliació del seu estatut d'autonomia que reconeix el seu dret d'autodeterminació respecte de Dinamarca. Hem de fer un repàs d'allò que va ser portada... i que va ser editorial de tots els diaris, tots els diaris catalans, tot just fa un any. La dignitat de Catalunya, en què se pensava a Catalunya. Exacte, va ser un editorial que van publicar conjuntament 12 diaris en el nostre país per defensar això, la dignitat del nostre país, després d'haver redactat un estatut que estava sent retallat i retallat i retallat en el Tribunal Constitucional. I ara és moment de felicitar els aniversaris. Doncs felicitem a la presentadora Paula Vázquez, que fa avui 36 anys. També l'actriu Lídia Bosch, que en fa 47. També el diputat Jordi Jané i Guas, que en fa 47. Hem de felicitar també la cantant Tina Turner, que en fa 71 anys. Déu-n'hi-do, 71 anys, sí, i sí. Encara està sobre els escenaris, i Déu-n'hi-do. Sembla Déu-n'hi-do, mentida, eh? Sí. I finalment, doncs, felicitem al director de cinema, Julien Temple, que en fa 57. Doncs tots ells felicitats, que tinguis un bon cap de setmana. Demà t'esperem amb més. Demà no, dilluns. Dilluns. M'estic acomiadant dient-te bon cap de setmana i estic pensant en demà. No, demà no venim, eh? Demà fem descansar. Festa, descansem diumenge també i tornem dilluns. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, molt bon dia, David. Avui et toca doblete, eh? Toca doblete, avui sí. Començarem amb l'Agenda Catalunya, aquesta agenda que el Marc Mauri ens porta cada setmana. Sí. I ens fa una agenda de les festes, les fires tradicionals que es fan arreu del nostre país. Correcte. Però abans de donar pas al Marc Mauri, parlem sempre de castellers. I tant que sí. I qui és el nostre casteller aquí a Línies Obertes? Doncs és l'Albert Rubic, que sempre ens explica com funciona una mica tot això dels castellers i ens manté informats de tota la informació del món casteller. Per això donem la benvinguda a l'Albert Rubí, que és membre de la colla de castellers de Mataró, dels Capgrossos de Mataró. Els Capgrossos de Mataró, sí. Albert Rubí, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bé, molt bé, ja reposant mica en mica d'actuacions, però bé, amb moltes ganes de parlar, com sempre, del món casteller. Molt bé. Perquè, a més, la setmana passada parlàvem que el cap de setmana passat va ser un cap de setmana de festa. Vau tenir la festa de celebració d'aquest nomenament dels castellers com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, aquest reconeixement. Festa amb música, bé, l'Axambusto, etc. Sí, molt bon ambient, forces colles, no totes, perquè algunes, entre que estaven llunyanes, algunes actuaven i fins i tot algunes assajaven, però bé, molt bon ambient, l'antiga fàbrica d'Amba està plena, el Saraix tria de xoc i finalment els Axambusto ens van servir molt bé per acabar de celebrar aquesta proclamació. Molt bé, molt bé. I a més, va ser un cap de setmana també especial. Sí, sí, l'endemà, el diumenge a Terrassa, es va viure, diríem, l'última gran actuació de la temporada. A més, si els oients recorden, vam parlar del programa altíssim, molt ambiciós, que tenien els Minyons de Terrassa. Sí. I diríem que se'n van sortir molt relativament, o mitges, o una mica menys que mitges. Com bé havíem anunciat, això sí, ja volíem començar amb l'extraordinari Teresa d'Elm Folre i Manilles. Sí. De bon principi. I després d'un intent desmuntat, que recordem que l'intent desmuntat és quan el castell comença a pujar, que ja han sonat gralles, i pel que sigui, doncs, es desmunta sense que es completi, mm-hmm, sí, sense que caigui, però es desmunta, doncs després d'un intent desmuntat, a la segona, diríem, van tirar amunt. El castell, diríem, va costar una mica, ja es veia que tothom treballava una mica, es va poder, diríem, evitar que caigués abans de fer l'aleta, i llavors, res, un moment abans de que la canalla va pujar molt ràpida, llavors un moment després de que es carregués, o sigui, fes l'aleta, l'enxaneta, sí, doncs va caure de manera inevitable, diríem, no? Ja feia estona que treballava i era allò que dius, fins i tot podia dubtar que s'arribés a carregar, el van mm-hmm. poder carregar. Home, és un fet important, perquè feia, si no recordo malament, 4 anys que no es portava a plaça ningú, cap colla. 4 anys que no es podia portar per la dificultat. Que no es portava el 3 de 10 a plaça, diríem, o sigui, cap actuació. Mm-hmm, sí. Ni intent. Clar, pel que havíem parlat la setmana passada, la gran dificultat d'assajar, el gran número de gent que necessites només per assajar-lo. Sí. I bé, però van poder carregar que dintre de no poder-lo completar, doncs home, té molt de mèrit. Va prendre mal algú en aquesta caiguda? Va haver-hi algun cop, no greu, fins i tot em sembla que no va haver-hi, diríem, cap braç trencat ni així, diríem, però bé, alguna contusió, però no va passar d'aquí, diríem. No? Mm-hmm. Perquè... Llavors, a la segona ronda, també tot i així van seguir picant molt fort, sí, van fer portàvem el programa el 5 de 9 en Folre, que també és un altre castell de gama extra, com el 3 de 10, però això, aquest sí que tan sols va quedar mitent, mm-hmm, o sigui, no el van poder ni carregar. Llavors aquí sí que ja diríem que entra el cansament, perquè clar, penseu que tot això són força hores, ara no me'n recordo quina hora era, perquè més personalment hi era, però ja era força tard, diríem, i ells van rebaixar bastant les ambicions i van acabar fent un 4-8 i un 2-8 en polra. Home, déu-n'hi-do, tampoc no està gens malament. Clar, i a veure, té set mèrits fins i tot a nivell moral de colla, dir, ja és tard, però bé, hem de fer tres castells, diríem, entre cometes, no? Vull dir que també dintre de tot està, van acabar arreglant-ho relativament bé. Llavors també, de pas, també comentar les colles que els acompanyaven, sí? Els castellers de Sants, que també portaven un programa força ambiciós, i aquest sí que se'ls va torçar, diríem, de bon principi, perquè van començar amb el 4-9 en polra, que només l'havien fet una vegada a Tots Sants, a Vilafranca, i va quedar amb intent, també. O sigui, no es va ni tan sols carregar. I després van fer el 2-8 en polra, el 3-8 i el 4-8. I per acabar, els castellers de Barcelona, que també van fer castells de 8, com són el 4-8, el 2-8 en polra i el 3-8. Va ser allò l'última gran diada, i diríem que la gran nota va ser aquest castell, el 3-10, carregat del mínim. Ens comentes que va ser l'última gran diada. Sí. En aquest sentit, és l'última gran diada a concurs, què diríem? Que entra dintre de concurs? No, gran diada que es puguin veure, a veure, pràcticament totes les colles ara pleguem veles, diríem, no? Sí. Durant uns mesos, diríem. Pot haver-hi algú que puntualment alguna fira d'hivern, però clar, el mateix fred, doncs, dificulta, no?, poder fer castell. Sí. A part que tots necessitem descansar, encara que ens agradi molt sí, fer castell. Sí, exacte. I diríem que aquí s'atura més o menys, o sigui, pot, ja et dic, pot haver alguna colla que faci alguna actuació, però serà actuació de castells més puntual. De 7 i d'octubre que de 8, diríem. Perfecte, doncs això relatiu al que és una mica tot el que és fins ara aquesta temporada, com si diguéssim, castellera. Sí que hi ha unes puntuacions. Sí, a veure, diríem el que és la temporada castellera des de que comença, no, a veure, no hi ha cap lliga, no hi ha cap, a part del concurs, que m'ha parlat extensament, sí. Però que sí hi ha diversos mitjans que fan rànquing. Sí. A veure, el rànquing, que estem, com a idea, diríem, tu el pots prendre més o menys seriosament, la pots tenir en compte, pot ser igual, però el que sí sigui, a veure, n'hi ha diversos, a veure, el més antic, diríem, entre cometes, seria el del diari 8, sí. Que no em voldria equivocar, diria que fa potser 15 anys que els fa, ara potser m'equivoco, però aproximadament, no crec que m'equivoqui de gaire. Llavors hi ha, per exemple, el programa Va de Castells, etc., el de Quarts de Nou també, que tots tenen, s'assemblen bastant, hi ha petites diferències, i potser el que personalment jo crec que és més just, això és una opinió totalment personal, sí. És el que fa la web, que es diu webcasteller.com, sí. Que si qualsevol pot entrar-hi, on posa rànquing, perquè estem en compte, o sigui, des del primer castell que fas fins l'últim. Sí. O sigui, castells importants, si fas la teva millor actuació moltes vegades, doncs això suma punts. A veure, que després tens més o menys en compte la posició, en el cas, per exemple, Cap Grossos, de quina posició està. Però com a mínim, deixant de banda que cadascú personalment o com a colla ho tingui en compte, el que està clar és que els rànquings marquen potser la feina de cada colla, sí, no? I pots anar consultant diferents coses dels rànquings, perquè són molts àmbits, i sí. Però home, estem en compte, diríem, per descomptat, les colles que han fet grans castells i, diríem, en general, les que han sigut més regulars. Quins aspectes són els que es valoren? A veure, ara, per exemple, tinc el de webcasteller.com aquí davant. Sí. Des del número de diades que fas, el millor castell, la millor actuació. Sí. I llavors, diríem, la mitjana. O sigui, clar, no és el mateix. Per exemple, ara et dic de memòria, no sé, vull dir, a l'atzar, no? No és el mateix fer 34 diades, com és Vilafranca, i fer un grapat de castells de nou. Sí. Que, per exemple, fer 34 diades, com pugui ser, per exemple, la colla Xova Xiquet de Tarragona, que està a sisena posició, Vilafranca és el primer, Xiquet de Tarragona és la sisena, que també porta 34 diades, però està bastant més avall, tot i que també té una bona actuació en general. Vull dir, la freqüència amb què fas grans castells, amb aquest rànquing en concret, amb webcasteller.com, doncs és potser el que et marca estar més amunt i més avall. Un dels aspectes, suposo, que marca bastant el poder estar en més diades i fer més punts, etc., és la quantitat de gent que hi ha implicada en cadascuna de les colles. Sí, home, això és bàsic. Sempre, com sempre hem dit, amb els grans castells, o fins i tot, a veure, amb colles més petites, com poden fer castells de 7 o castells de 8, també és una lluita aconseguir els castells. Sí. A veure, per descomptat, fer castells de Vilafranca, que es fa tres o quatre castells de Gamesa amb una grandíssima actuació, però també és una lluita, o sigui, el fet de poder dir vull portar aquests castells, doncs, arrossegar la gent també amb cert compromís al llarg de l'any, no? Mm-hmm, sí. També és, sempre allò, tots tenim la vida muntada, però clar, si pots anar a les actuacions, doncs, i si molta gent pot anar a les actuacions, doncs la colla de per si ja es podrà plantejar castells més importants en el perquè seu nivell. Ens parlaves fins i tot en algun moment de castells que requereixen diversos centenars de persones. Sí, clar, a veure, això ja parlant de les grans colles, les grans, no? Mm-hmm. I també, però, també vull tenir en compte, no?, les colles, entre cometes, més petites, de que també és fent castells de 7, però descomptat no es necessita tanta gent com fent castells de 9, però es necessita gent. Mm-hmm, sí. I encara si la colla, el cap de colla, els que estan a davant de la colla volen fer castells de 7, doncs no sembla que necessiten gent, que si no la tenen els castells no es poden fer. Tot aquest... A tall d'anècdota, si em deixes comentar allò a les primeres posicions, sí, molt ràpidament. Sí. Castellers de Vilafranca, els primers, Minyons de Terrassa, La Vella, els Xiquets de Valls, Capgrossos de Mataró, els quarts, Llavors Joves, Xiquets de Valls, cinquens, i Joves, Xiquets de Tarragona, sisens. Així fins al final, que pensa que són 53 colles. Mm-hmm. Hi ha molta competitivitat entre les colles? Un tema interessant, aquest. Eh? A veure, clarament sí. Sí? A veure, amb un casteller sense la competitivitat no seria el mateix. És el que mou esforçar-s'hi. Com, perdona? És el que mou esforçar-s'hi a cadascuna de les colles. Sí, és un punt més. A veure, fins i tot, tu pots tenir en compte o no l'altra colla, si està més a prop o si fa castells molt semblants als teus, però fins i tot alguna colla, com oficialment, com Minyons de Terrassa, que en principi diuen que no són competitius, mm-hmm, són molt respectables, però llavors tu pots dir-ho, però llavors l'actitud, diríem a plaça, et marca si realment, o sigui, tu ets competitiu o no. Clar, exacte. I per descomptat que si llavors tu tens una colla que semblants al teu nivell, per exemple, sempre a Capgrossos, no? Mm-hmm. Que sempre hem estat allò entre moments, no sé, a nivell de rànquing, entre tercera i sisena posició, doncs tenim, per exemple, una rival, entre cometes, i de bones, com és les Joves de Valls, els Joves Xiquets de Valls, mm-hmm, que vam actuar amb ells, per exemple, a part del concurs de Lleida, que va ser una setmana abans, i et satisfà, com va ser en el nostre cas, doncs poder fer una mica millor actuació que ells. Vull dir, llavors hi ha el tema actitud a plaça, que pots ser més educat, que pots ser menys educat, que pots agrair el fet de que et posis a l'altra pinya, vull dir. Però la competitivitat, per totes les coses, fins i tot les que diuen que no ho són. Sí. I que això ho enriqueix molt, molt, i que fins i tot amb la nominació dels castells com a Patrimoni Material de la Humanitat, ja es deia, l'altre dins ho explicava el president, que es deia que hi ha competitivitat, però que no vol dir ni males maneres, ni per descomptat violència, no? Clar, per descomptat que ningú la desitja, no? Però la competitivitat sana, i jo crec que a més ha fet pujar els castells i fer els grandíssims castells que s'han pogut fer els últims anys. Perfecte, doncs, Albert, ho hem de deixar aquí, que el temps se'ns en va, i tenim el Marc Mauri aquí esperant per continuar amb la secció de la gent de Catalunya. Si perfecte. Et sembla bé, en pròxims programes continuem parlant. Molt bé. Que tinguis una bona setmana. Gràcies. Adéu. Adéu. Doncs el Marc Mauri estava aquí escoltant atent. Aquí segueixo, sí. No hi vaig tan cara. I preparant tota aquesta secció que ens porta ara amb un repàs de les principals festes majors del nostre país. I tant que sí. I aquest cap de setmana està molt marcat per una de molt concreta. Una de molt concreta, sí. Concretament una que es diu Andreu. Andreu. Andreu, sí, perquè comença la festa major de Sant Andreu de Palomar a Barcelona. Mm-hmm. Justament avui. Sí. Aquesta antiga vila, que des del 1897, inclosa dins de Barcelona, celebra la seva tradicional festa major en honor al seu patró, Sant Andreu, conserva una manifestació teatral i popular molt singular, recuperada l'any 1984 i que ja es datava des del 1346. Sí. L'escenificació de l'antic drama sacre de la Vetlla de Sant Andreu, que descriu la vida i miracles del sant. Les activitats s'inicien aquest cap de setmana, i que és l'anterior, el 30 de novembre, i finalitzen el cap de setmana posterior. El 30 de novembre és la Diada de Sant Andreu. La Diada, sí senyor. És una festa major participativa i viva en la qual destaquen la programació d'activitats organitzades per les diferents entitats del barri, com el Correfoc Infantil, el Ball de Rams, la Cercavila de la Festa Major, amb la participació de tot el bestiari i elements folclòrics del barri i de Roda Catalunya, la Diada Castellera i, com no, els dinars i àpats populars i també els concerts, sense els quals no seria una bona festa major. Concert que aquest any, si no m'equivoco, hi ha gossos. Gossos, sí, pastorers rocs, sí, a la carpa. Molt bé, doncs a qui li agradi gossos, ja sap, a Sant Andreu. A Sant Andreu anem tots, doncs. I em sembla que no és l'única festivitat no de Sant Andreu, oi? No és l'única festivitat, sí, ja que el 30 de novembre és el dia de... és Sant Andreu, és Sant Andreu, felicitats a tots els Sant Andreus, avançades. Doncs també tenim la festa major de Sant Andreu d'Òrrius i la festa major de Sant Andreu a Oristà. També la dia de Sant Andreu, que és la festa major d'hivern de Castellcir. I... bueno, i d'altres festivitats. I d'altres festivitats, també. On és festa major? On més? On més és festa major? Doncs no molt lluny d'aquí, a Sant Sadurní d'Anoia. Mm? És una festa en honor de Sant Sadurní, que és el patró de la localitat. A la programació d'aquest any hi trobem activitats pròpies d'una festa major com cal, com missa major, balls, concerts, un concurs de pintura ràpida, sardanes, exposicions, activitats infantils, un torneig de petanca, etc. Cal destacar especialment el Ball de Diables de Sant Miquel, en el qual es representa l'enfrontament entre Sant Miquel i un àngel i els diables que simbolitzen el mal. El final de la lluita és diferent al d'altres balls d'aquestes característiques, ja que no hi ha un guanyador i al final tothom ho celebra en cava. Ah, molt bé. A Sant Sadurní d'Anoia, home, i tant, curiós. On podia ser, si no? I tenim festes més relacionades amb el menjar i el beure. Doncs sí, tenim també la Festa de la Rosta a Piera. És, bueno, així ràpid, la celebració té com a objectiu d'anar a conèixer tot el procés d'extracció de l'oli i compartir amb el poble el fruit de les oliveres municipals. Ah, molt bé. A Piera. A Piera. I més... més festes gastronòmiques. Sí, en aquest cas la Festa del Vi Novell a Vilanova i la Geltrú. També tenim una Festa de l'Oli, en aquest cas la Festa de l'Oli Nou a Alforja. També una altra Festa de l'Oli i el Vi Novell de Llorenç del Penedès. Déu-n'hi-do, tu, entre oli i vi aquest cap de setmana. I també, doncs, ens anem a la població dels Pets, perquè tenim la Fira Grossa de Constantí. Mm-hmm. És una fira de la fruita seca i l'artesania. No podia ser d'una altra manera, no. De la fruita seca. De productes de qualitat. Sí, els Pets ja tenien molt això dels fruits. L'avellana. I l'avellana. Compra avellana. Sí, tant. Neix de l'evolució, aquesta fira, de la Fira Multisectorial de Constantí, amb l'objectiu de ser un punt de trobada del sector de la fruita seca, dels artesans catalans i un referent de... com a cap de setmana per a les famílies i el públic en general, no? Donar a conèixer tota la riquesa de la província de Tarragona i exposar productes i serveis de qualitat. Molt bé. Doncs des de la Fira Grossa de Constantí marxem cap al Maresme. Anem al Maresme, sí, on ja comencem a percebre el Nadal, eh? Perquè tenim la Fira de Pessebres i Ornaments a Mataró. Mm? En aquesta fira es poden trobar tots els aliments necessaris per a la decoració nadalenca, des d'arbres tan naturals com artificials, eh? I fins a figures de pessebre, molses, bombetes, suros, cintes de colors, centres d'ornaments de taules, pelmes nadalenques i guarniments de Pare Noel, entre moltes altres coses. Bé, d'aquí poquet ja tindrem també les fires de... la Fira de Santa Llúcia a Barcelona. Santa Llúcia a Barcelona, sí. Doncs mira, qui es vulgui anar avançant pot anar aquest cap de setmana a Mataró. Ens queden, si no m'equivoco, dues setmanetes, més o menys, perquè comenci la Fira de Santa Llúcia. Sí, deu cada poquet, ja no sé quan comença. Cap al dia 12 de desembre, que és Santa Llúcia. Lògicament ho informarem a la meva secció, com no. I tant. Com cada any. I més coses, doncs Mercat Medieval també tenim i Fira de Nadal a Viladecans. Que el Nadal es va extenent ja, eh? També tenim una Fira del Bosc i la Terra a Vallgorguina, que es porta a terme al camp de celebrada en el camp de futbol municipal de Vallgorguina i es troba dins el programa de la Festa Major de Sant Andreu i vol fer reviure el públic visitant la Catalunya rural dels segles XVIII i XIX. Mostra i difon objectes i processos d'elaboració artesanal que existeixen amb atenció especial als elements relacionats amb el bosc i el camp. Vallgorguina, curiós. Una doncs... mica una manera de barrejar la Fira del Bosc i el Nadal. M'he confós, eh? M'estan indicant per aquí fora els companys que no és el dia 12, sinó el 13, Santa Llúcia. Vale, doncs el dia 13. Gràcies per la correcció. I ja que estem nadalencs, doncs per acabar doncs parlarem del Joc-Joc, que és la Fira del Joc i la Joguina diferent a Tona. La Joguina diferent? Sí, a Tona. Aquesta fira es celebra dins del marc de la Festa Major d'hivern. Totes les activitats són gratuïtes i tindran lloc a la sala de la Canal i als seus voltants. Tots els jocs i les activitats que es proposen durant aquest dia són de qualitat, fets amb criteris de justícia social o difícils d'aconseguir. A més, des de la Fira es vol potenciar les iniciatives personals i col·lectives que fan difusió del joc. Doncs mira, és maca aquesta... sí, per anar avançant als Reis ja podem començar a avançar el tema del Nadal, eh? Doncs sí, per començar a fer la carta. Per fer la carta de Nadal. La carta als Reis. La carta als Reis i el Pare Noel o el tio també, no ens oblidem del tio. També, sí, i tant. Doncs aquí tenim aquestes fires, aquestes festes que se celebren aquest cap de setmana arreu de Catalunya. I el Marc Mauri no l'acomiadem encara perquè d'aquí una estoneta ha de tornar. Ara arribarà la Vanessa Leiva amb la música lliure i després has de tornar amb l'agenda del Barcelona de Franc. Sí, m'aniré fent la carta de Reis mentrestant. Perfecte, fins després. Fins ara. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Així que podrem tenir una leivita petita. Ai, home. No se't pot dir res abans de començar, perquè ho dius tot, ho xerres tot. Tot, ho xerro tot. Perquè estàvem parlant de l'acompanyant Api Ferrer. Sí, i del Manel. I tant, del petit Manel, a veure quan, sí, quan el veiem. Ja estarà. Ja tenim unes ganes d'estar a punt, ja. Estarà al caure. Ben poquet, ben poquet. Sí, sí, sí, sí. I parlàvem, i dèiem, a veure quan hi ha una petita Leiva. Sí, però m'estàs estressant. Primer de venir un petit David. Ah, bueno. Home, i tant, primer un petit David i després una petita Vanessa. Jo tinc dues cobaies. No és el mateix, eh? No. Però ja donen prou feina. M'estàs comparant dues cobaies amb un nen? No, però ja tinc prou feina amb elles. Ja tens responsabilitats, no? I tant, i tant. Clar, sí, sí. Jo també tinc moltes responsabilitats. Estic pagant un cotxe. Que, bueno, no és el mateix, però també té feina, això, eh? Sí, sí. Ai, ai, ai, pels divendres sempre estem una mica dispersos, ah, eh? Ah, mira, el que et deia jo fa setmanes, que tu no vols saber les rimes dels dies. No, no. Divendres, aquesta no. Faves tendres. Veus? Aquesta sí. Aquesta sí, aquesta es pot dir per antena. Ai. És bonic, a mi m'agrada. Sí, sí, sí, sí. El que passa que dilluns i dimarts no tinc controlat, ja ho buscarem. Dilluns... Només em sé dijous i divendres. Dimecres... Tampoc. Bueno, si algú coneix dilluns, dimarts i dimecres, que ens truqui i ens ho digui. Exacte, 93-468-5555. O que ens enviï correu electrònic a liniesobertes@idicom.net o ens ho deixi en el Facebook del programa. I tant. www.facebook.com/liniesobertes. Molt bé. I quan ens ho digui, doncs, ho direm per antena perquè tothom ho sàpiga, perquè és cultura popular i s'ha de conservar. I tant. Ja que ens treuen els accents, els de la RAE, almenys conservem la cultura popular. Bueno, avui ja és el dia ja de comiat absolut. Ja comiat absolut, perquè ja ens hem acomiadat els 4 dies anteriors i avui, sí, ja ens acomiadem de Tràfic de Blues. Sí, ja l'últim grup que ens quedava dels que estem presentant en aquests dies. A partir de dilluns la Vanessa portarà grups nous. És un dia trist perquè acomiadem a tothom. Però també és maco. Part, sí. També és maco perquè és el típic, no? Uns se'n van i altres venen. I tant. Ui, mare meva, que filosòfic per un divendres. Bueno, doncs això, que posem avui Tràfic de Blues. Amb Marxeta. Amb Marxeta. És un grup que té una sonoritat que a tu t'agrada, eh? I tant. Sí. És partint del blues clàssic. Mira, això t'anava a dir. Alguns els consideren antiquats. Però és precisament aquesta manera d'apropar-se al gènere, des del clàssic, el que et deia, la que els hi permet reviure el blues d'una forma diferent, barrejant gèneres i aportant alguns aspectes més innovadors. O sigui, ells parteixen el que és el blues, que és el que a ells els agradava des del principi, des que es van reunir a la Comuna Francesa, sí, i a partir d'aquí doncs innoven i fan una sonoritat una mica diferent, però partint del clàssic, que també està bé. No? Està bé, i tant. Una barreja d'estils, així. I tant, i més tant. Clàssic, més nou, més... Avui estàs molt nerviós. Una miscel·lània. Avui estàs nerviós, Has notat, que el cap de setmana està aquí i tocar. Sí, tinc coses a fer aquest cap de setmana. Ai, mare. No les explicaré en antena pas. Ui, que es fa l'interessant, meu. Bueno, doncs Tràfic de Blues, això, que és un grup que m'agrada molt perquè és això, que no hi ha ningú que destaqui per sobre dels altres, sinó que la suma dels diferents instruments, concretament 9, perquè està format per 9 components, és el que dona lloc doncs, al grup. Què dius? Això en teoria hauria de ser sempre així, però no ho és. No ho és? No, no, no, no, no, no. I aquí ho hem constatat. I tant, no ho és. Perquè, a veure, Amaral, què diries d'Amaral? És una noia molt maca. Clar, és una noia molt maca, però i els instruments també són importants. És veritat. I els músics que estan darrere. Ai. Ai, en fi. Ai. Doncs aquest grup no és així. Aquest grup, que vull que a mi Amaral m'agrada molt, eh? Sí, jo no tinc contra Amaral, que jo les canto molt al Singstar, eh? No vull dir marques, però el Singstar la canto molt, aquesta cançó. No, doncs això, que és un grup que m'agrada perquè això. Sí que realment la base és guitarra i harmònica, perquè sempre s'ha de tenir una base, si no seria un caos absolut, però tot l'altre també és important. El grup inicialment es deia Lost in Blues i es va crear a Chateau-Doulou, a la comuna francesa. Tenien un centre musical on els deixaven els instruments als joves i a partir d'aquí es van reunir nou joves d'entre 18 i 25 anys i van formar aquest grup. Al principi comencen una gira que consta de 20 peces i aproximadament 2 hores d'espectacle, on barregen diferents estils, el soul, el funk, el swing, el boogie-boogie, tot. Ai, una mica. Ai, boogie-boogie. Tot una mica. Feia dies que no m'ho deies, això del boogie-boogie. T'encanta aquesta paraula, I tant. Sempre que el veig una mica de primer i dic boogie-boogie i ja riu. Sí, l'altre dia vam descobrir aquí el boogaloo, també. Ah, sí? Què és això? Boogaloo? Boogaloo. Ah, i és un bar o què és? No, boogaloo també és un estil musical. En sèrio? Sí, el boogaloo. Ai, no estic documentada del boogaloo, has vist? Busca. Mira, el dilluns que comencem grups nous ja buscaré un boogaloo. A veure si el trobo. Igual és una mica complicat, però bueno, si no amb un boogie-boogie segur que et faig content. Segur. Bueno, després de tota aquesta gira que fan per la costa atlàntica, la banda decideix parar i gravar les seves millors cançons a l'estudi, l'any 2002. Així arribem al seu disc Fin de Cavale. Fin de Cavale. Igual que és Fin de Cavale, és fin de setmana i és fin i de és todo, eh? I és fin de la secció. Fin de grupos i fin de la secció i fin de mi, jo misma. Si voleu més informació del grup, www.traficdeblues.fr.st. Us deixem amb l'última cançó d'aquest grup, Traffic de Blues, que es diu Tribute to the Kings. Perfecte, doncs et desitgem que passis un bon cap de setmana i t'esperem dilluns amb novetats. I tant. Fins dilluns. Igualment, adéu. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. I ja tenim aquí el Marc Mauri de nou, que ens porta ara l'agenda del Barcelona de Franc. Activitats per fer de manera gratuïta a la ciutat de Barcelona. Hola, i tant. Per aquí segueixo encara. Ja ens has fet l'agenda de Catalunya i ara toca l'agenda del dia. Doncs l'agenda del dia. Amb què comencem avui? Doncs mira, comencem, si vols, amb la jornada de disseny audiovisual on tindrem conferències fins les 8 del vespre. Broadcat 2010. Això serà el Caixa Fòrum avui a partir de les 4 de la tarda. Doncs el Caixa Fòrum des de les 4 i fins les 8 a l'Avinguda Ferrer i Guàrdia número 68. Allà pujant per Montjuïc a la dreta. Correcte. A escoltar una mica de sobre disseny audiovisual. Molt bé. Què més tenim avui? Més coses. Doncs també tenim els premis dels spots publicitaris de la Tardor Solidària. Al Centre Garcilaso a les 5 de la tarda. Si voleu assistir-hi, Centre Garcilaso al carrer Juan de Garay número 116. Sí, al barri de la Sagrera. Tenim una conferència? Una conferència, sí. La violència vers les dones. Al Centre Cívic Espai Puiget a les 7 de la tarda. El Centre Cívic Espai Puiget, que està al carrer de Marmellà, número 13. Això sí. Queda a la zona de Vallcarca, oi? Sí, per arribar-hi amb el metro de Vallcarca, es pot fer. I música? Més coses, sí. Música clàssica. Bueno, és un recital de clàssica i sarsuela. Mm. Carme Morena i Cristóbal Viñas i Julio Rodríguez. El Xelet Golferix a les 7 de la tarda. Doncs ja sabeu, si us agrada la clàssica i la sarsuela, a Gran Via 491. Sí, i més música, però en aquest cas bastant diferent. Música electrònica i experimental, amb Charles Satchivi, El Platillo Volador i Receptor. Al Convent Sant Agustí a les 9 del vespre. Doncs bona proposta, al Convent de Sant Agustí, al carrer del Comerç número 36. I bé, això és tot per aquest divendres. Això és tot per aquest divendres. Ara sí, et deixem marxar, que comencis el cap de setmana i dilluns t'esperem amb més. I tant que sí, per aquí estaré. Bon cap de setmana, Marc. Igualment, David. Adéu. Adéu. En 10 minutets arribarem a les 9 del matí i ja tenim amb nosaltres a l'Enric Guilamany. Molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Com estem? Bueno, ja saps, la meva cantinela. Divendres, tot content, l'últim dia de la setmana, per alguns, bueno, cap de setmana, i de cara ja una miqueta agafar el vot i anar el diumenge a les urnes. Doncs sí, ja a punt de començar a reflexionar. Jo ja el tinc a la butxaca, però no te'l penso dir, Jo encara no he decidit, Jo demà he de reflexionar molt. Jo et donaré una pista. Em va sortir a mi que quedaven dos tanques. I encara no m'havia sortit el Game Over. Bueno. És que ho voto per això, David. Clar, clar. Doncs això, que anàvem a comentar, que aquest diumenge són les eleccions autonòmiques de Catalunya. Sí. Tothom està enfrascat després d'aquest dimarts frustrat per part del CiU i del PSC, de la tangana que van tindre allà a la TV3, que van fer un reto, van tirar el guante blanco. Sí. I, bueno, que va sortir rana, perquè la Junta Electoral Central va dir que Nanai de la Xina, perquè no hi havia aquests 5 dies de marge. Bueno, va ser al final que no van fer, en fi, no van fer aquest cara a cara, el debat cara a cara televisiu que tenien pensaments de fer. A més, va ser anar-se passant la pilota de la Junta Electoral Central a la Junta Electoral Provincial. Va ser un ping-pong electoral, i que al final, pues, bueno, no sé si va ser també, no sé qui va dir que va ser una estratègia, una pantomima, un teatre per fer una mica el paripé de cara als electors. Sí, el Cuní devia estar allà ja maquillat des de primera hora del matí. Sí, és veritat. Fins l'última hora del vespre. Sí, perquè a més sembla que van comentar pel dematí el programa que fa els matins de TV3, que ja estava, diguéssim, preparat. Estava de guàrdia, vaja. Estava de retent, per aviam si es portava a terme aquest debat electoral. A TV3 devia estar tothom congelant-se, tenint en compte les temperatures dels estudis d'en Cuní. També. I déu-n'hi-do, perquè fa també avui, Vull dir, és un sí. carrer. Déu-n'hi-do. El Cuní avui ha posat el termostat a fora. Sí. David, què podíem dir d'aquesta setmana? Què podíem destacar? Doncs, bueno, que podíem dir el de sempre, el tema econòmic, que sempre està a l'aire, i en aquest cas, doncs, bueno, que la Unió Europea, al final Irlanda, ha acceptat aquest rescat econòmic per part de la Comissió Europea, que són al voltant, no arriba aquests 90.000 milions d'euros, que es diu aviat, I que bueno, ves per on, aquest ha estat un motiu d'intranquil·litat a les bosses europees i sobretot espanyoles. Perquè, bueno, tot i que el govern espanyol està dient que tranquils, que no passa res, que aquest rescat econòmic, aquesta diguéssim, entre cometes, fallida d'Irlanda, no té per què repercutir a l'economia espanyola, però després hi ha els experts, les entitats bancàries, el mandamàs dels bancs aquí a Espanya, que és el governador del Banc d'Espanya, que està dient que aquest endeutament d'Irlanda repercutirà molt el que és a l'economia espanyola, i que s'han de posar, diguéssim, mides per solucionar el tema. I que, bueno, que a part d'això, diguéssim, això és un costat de la balança, l'altre costat tindríem que el dèficit espanyol es va notar que s'ha vist reduït a la pujada, gràcies a la pujada de l'IVA, d'aquest impost de l'IVA del 18%, s'ha vist reduït aquest dèficit que tenim aquí a Espanya. És una bona notícia, però també és una miqueta que es contraposa amb el que estan dient de la dificultat que té Espanya per sortir de la crisi econòmica. N'hi ha una sèrie de trets entrecreuats que no se sap ben bé per on anem, no? Si per un costat és bo que vagi el dèficit d'Espanya, i per l'altra banda estan dient que amb el rescat d'Irlanda repercuteix l'economia, les bosses van malament. Diguéssim, estem bé o estem malament? Aquest és una miqueta la incertesa. Cadascú té la seva teoria pròpia. Exacte, vull dir, tenim una mica d'incertesa de que, escolta'm, això és bo o això és dolent? Vull dir, m'estàs dient que anem bé o que anem malament? I això és el que està, diguéssim, marejant una miqueta la perdiu. Però bueno, és l'economia, David, és l'economia, i això són les xifres que estan donant. I nosaltres ens fixem en el que tenim a la butxaca, és a dir, poc. Aquí ja, diguéssim, que aquí tot seria dèficit. Sí. I aquí no hi ha cap incertesa, és dèficit total. Què aniríem del dimarts? El dimarts, doncs, bueno, que al final, el que hem comentat, que no va haver-hi aquest cara a cara debat televisiu del CiU i el PSC, i que, bueno, que queda la cosa per aquest diumenge, aviam què passa a les urnes. El govern de la Generalitat el dimarts va treure un decret per fixar les categories dels hotels. Vull dir, a Catalunya tenint en compte la seva qualitat, i que hi ha una cosa molt interessant i molt particular, de que els hotels de més de 4 estrelles, vull dir, aquests hotels han de tenir el seu menú pa amb tomàquet. És una cosa que han dit que bueno, que no està... Jo sóc partidari d'aquest decret. I tant, a casa nostra promocionem els nostres productes. I ben bo que està aquest pa amb tomàquet. I tant. I la bona notícia d'aquest dimarts podria ser una notícia bona seria que la companyia SEAT s'ha compromès amb el govern de la Generalitat a que agafi aproximadament entre 500 i 700 treballadors per fer el nou Audi Q3. Bueno, entre, no vull dir la quantitat a Catalunya i a Espanya, però bueno, 500-700 no està malament per la gent que vol treballar. Per cert, mala política de màrqueting amb aquest nom, el del cotxe. Q3. També, també. És que, la veritat, li haurien d'haver canviat el nom. Sí. Escolta'm, tinc un Q3. Tinc un Q3, és que... I hem de dir que aquesta gent que agafaran seran, diguéssim, els que estan a l'atur. Seran de la bossa de l'atur, agafarà aquesta gent perquè puguin treballar amb aquesta fabricació de l'Audi aquest. Q3, sí. Aniríem al dimecres, David. Podríem dir que la Comissió Europea ha denunciat a Espanya perquè els seus nivells de contaminació arriba a màxims permesos. Mm-hmm. Vull dir, ha fotut canya, ha fotut una denúncia i després de que sabem que un informe constata que els boscos espanyols, el 20% dels boscos espanyols, viuran un canvi important de cara al canvi climàtic i estem parlant, han constatat que estem parlant de 50 anys vista. Sí, no és sí, tant, sí, no és... Vull dir que està aquí al costat. Que encara potser ho veurem. Jo fumo, David, però bueno, jo... Ojalà que sí. Si faig els comptes, millor que no compti. I què més? Que el dimecres també podíem dir que l'atracció del pèndol del Tibidabo ha sortit un informe pericial que és provisional, diu que aquesta atracció, ja coneixem aquesta atracció, que el juliol va tindre l'accident, que va morir una nena de 15 anys, em sembla, sí. i que aquest informe pericial està dient que aquesta atracció estava mal construïda. Ja venia de... Sí, vull dir, diguéssim, això està clar, vull dir, tu estaves veient a la notícia, hi havia algú que fallava, el que passa que, clar, després de que les autoritats es posaven pel mig dient que això no hi havia perill, que havia sigut un error de no sé què, ningú donava diguéssim, han tranquil·litzat una miqueta el tema per dir ara, després de 3 o 4 mesos, que això estava mal construït, que es venia... que era clar que era per algú de la fallida de l'atracció. Què més del dimecres? Pues bueno, la imatge del portaavions aquest, el George Washington, que va sortir cap a Corea del Sud per apoyar aquesta gent, que fa uns dies, pues bueno, el seu país veí, el Corea del Nord, va bombardejar una illa que hi ha conindant a Corea del Sud i que va fer molts soldats morts, sembla que van ser dos o quatre, i que, bueno, que ara mateix, pues bueno, l'exèrcit nord-americà està de banda de Corea del Sud per mirar de defendre el que és els seus territoris. Justament aquesta nit s'han produït noves explosions. Encara està per determinar si són nous atacs. També s'ha de dir que és una situació complicada perquè Corea del Nord és comunista i és aliat de la Xina. Exacte. Un país amb molt de poder. De fet, t'ho comentava això perquè la notícia, sobretot la imatge del portaavions, dona una miqueta de canguelis. Sí, la veritat. I sembla que no, però quan veus un mastodonte com aquest sortint cap allà, la cosa és que no està rotllant o hi ha algú que s'està amagant de que la cosa no funciona. Aniríem ahir, David, ahir dijous, què podíem destacar? Per acabar, que es va celebrar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i que, bueno, que la violència aquesta, doncs, bueno, a Barcelona ja va haver-hi... Va haver-hi unes concentracions a tota Espanya reivindicant contra aquesta malaltia, no? Aquesta malaltia que té la societat i que a Espanya ha acabat amb la vida de 64 dones. I que, bueno, que entre que la UGT està reivindicant que hi ha d'haver-hi reinsercions de les dones al sector laboral i que el govern espanyol aprova una reforma del Codi Civil perquè els maltractadors no es quedin els seus fills en custòdia. Ben fet, vull dir, tot el que sigui en contra d'aquesta lacra, perfecte. Són mesures que s'han d'adoptar i que fa molt temps que s'haurien d'haver adoptat ja. I tant, i s'ha de lluitar i no hem de caure amb la passivitat perquè això, de veritat, que és molt serio, vaja. Enric Guilamany, bon cap de setmana, t'esperem el pròxim divendres. Ens hem d'acomiadar. A tots vosaltres, dir-vos que passeu un bon cap de setmana, arribem a informatius, tornem dilluns a partir de les 8.